28. V bílém plášti vypadal doktor Beruška důvěryhodněji než ve společenském oděvu. To musel uznat i kapitán Vápenec, který byl přesvědčen, že jeho averze k psychiatrovi je trvalá. Nyní měl dojem, že se setkal se zcela jiným člověkem. Není to nic vážného, ujistil Beruška oba kriminalisty. Liliana Ptáčkova je v naprostém pořádku. Šlo zřejmě o takzvanou demonstrativní sebevraždu. Dívka je zcela mimo nebezpečí. Přesto si myslím, že jsem měl důvod vás zavolat. Dokonce dva důvody. První je ten, že Liliana je gravidní. Vápenec hvízdl, ačkoliv se to v nemocničním prostředí příliš nehodilo. Kotásek zase udiveně mlaskl, což se nehodilo rovněž. Druhým důvodem je to, nedal se vyrušit Beruška, že Liliana obvinila svého otce z vraždy Jiřího Orobejla. Protože byla zcela při smyslech a několikrát to opakovala, musel jsem vám to oznámit. Dobře jste udělal, doktore, řekl kapitán a můžeme tu dívku vidět. Ovšem, přikývl psychiatr. Velice se na vás těší. Už mě dokonce podezírala, že jsem se s vámi nespojil a jsem ve styku s jejím zločinným otcem. Buďte tak laskavi a pojďte za mnou. Liliana ležela na pokoji číslo 12. I když její hlavní půvaby byly zakryty přikrývkou, nemohl nikdo pochybovat o tom, že jde o dívku krásnou a okouzlující. Jiří Orobejl měl zatraceně dobrý vkus a ještě větší drzost. Vápenec několikrát naprázdno polkl. Pomyslel si, že kdyby sám byl otcem tak půvabné dívky, neváhal by vůči vilnému humoristovi použít násilí. Jenže o to tady už nešlo. Humorista byl podle předpisů zpopelněn a dívka s ním čekala dítě. Liliano, pravil doktor Beruška. Tito pánové jsou od policie. Přivolal jsem je na vaše přání. Přesto vás žádám, abyste si ještě jednou rozmyslela to, co jim chcete říci. Není toho tolik, usmála se hořce krasavice, ale říci to musím. I kdyby měli tatínka posadit na elektrické křeslo. Budete muset, slečno, změnit kontinent, upozornil ji Vápenec, u nás tuhle legraci neprovozujeme. Já na tom netrvám, ujistila ho Liliana, ale chci vám říci něco, co musíte vědět, protože můj Jirka byl otráven a já vím, kdo to udělal. Dejme tomu, řekl Vápenec, ale snad by bylo lépe, kdybyste nám všechno, co víte, pověděla pěkně od začátku. No dobrá, souhlasila, ale ten začátek je trochu staršího data. Asi před 14 měsíci jsem začala chodit s Jirkou Orobejlem. On si nerozuměl se ženou a proto trávil dovolenou u nás na mlejně. Strašně jsem se do něj zamilovala. To se stává, chápal kapitán, ale dle názoru ostatních jste se k sobě příliš nehodili. Byl zde například značný věkový rozdíl. Názory ostatních nás nezajímaly, tvrdila dívka a byli jsme nad ně zcela povzneseni. Důležité bylo jen to, že jsme se milovali. Věkový rozdíl. Což pak historie nezná spoustu velikých lásek, kde byl daleko větší. Stačí si vzpomenout na Goetha. Něco jsem o tom slyšel v Mariánských lázních, vzpomněl si Vápenec, kde jsem se léčil po operaci ledvinových kamínků. Ale byly zde ještě jiné okolnosti, které mohly negativně ovlivnit váš vztah. Orobejl přece nebyl žádný krasavec. Vážil 120 kilo a jeho tvář připomínala dva polštáře připlácnuté k sobě. Je dost nepochopitelné, že jste právě tomuto muži věnovala svou přízeň. Co je to mužská krása? Téměř vykřikla Liliana Ptáčkova. Byl snad krásný Cyrano z Bergeracu. Byl šeredný. Nos měl jako okurku. Ale na druhé straně sršel vtipem a okouzloval plody svého ducha. Právě tak jako Jiří. Nikdy jsem neslyšela muže mluvit tak chytře a duchaplně. Dejme tomu, děl skepticky Vápenec. Svými řečičkami si vás omotal kolem prstu. Co bylo pak? Poměr, pravila hrdě dívka. Neboli intimní styk. Stali jsme se milenci. No nazdar. Hvízdl Vápenec. Z toho měl asi tatínek radost. Reagoval jako každý přízemní člověk, ohodnotila svého otce Liliana. Byl vzteklý a trapný. Jenomže byl také dokonale bezmocný. Proti takové lásce, jaká vzplanula mezi mnou a Jiřím, nemohl absolutně nic podniknout. Jiří ho vyhnal, mě mluvil několik hodin denně do duše, ale vůbec nic tím nezískal. Chudák táta, zamumlal kapitán. Umělec má být povznesen nad každodenní všednost, tvrdila dívka, a ne se chovat jako paďour a měšťák. Stejně proti nám neměl žádnou šanci a já jsem se rozhodla provdat se za Jiřího. Ten nápad byl jeho, nebo váš. Můj, pochlubila se. Ale on s tím okamžitě souhlasil. Jeho manželství za mnoho nestálo, protože doma nenacházel pochopení pro svou uměleckou tvorbu. Jeho žena si vůbec neuvědomovala, vedle koho žije. A spisovatel přece potřebuje někoho, kdo by ho dovedl podepřít v chvílích umělecké krize. Na vás se samozřejmě mohl spolehnout. Ovšem, chodili jsme s Jiřím 14 měsíců a tohle šťastné údobí nám nekalilo nic, s výjimkou mých rodičů. Zejména otec byl chvílemi nesnesitelný a trapný. Zásoboval mě logickými argumenty, apeloval na mou soudnost a stále tvrdil, že si zkazím život. Už jsem uvažovala o útěku z domova, ale Jiří 1001 to nakonec rozmluvil. Snad si to nerozmyslel. Naopak. Chtěl si mě odvést k sobě, ale v domě ještě bydlela jeho žena s tchánem. Říkal, že jim sežene nějaký byt v osobním vlastnictví a myslím, že začal v tomto smyslu inzerovat. Když se otec dozvěděl, že jsme se pevně rozhodli, řádil jako pominutý. Dělal scénu za scénou a nakonec se odhodlal k tomu nejhoršímu. Tím myslíte? Vraždu. Protože Jiřího otrávil on. Proč si to myslíte? Kdybych si to jen myslela, nemluvila bych o tom. Já to vím. A důkazy? Asi vám říkal, že byl před oslavami v Ježatci na Houbách. Ale sotva se vám přiznal, že kromě jedlých hub sebral také dvě muchomůrky zelené. Viděla jsem je na vlastní oči. Měl je oddělené a uschované v igelitovém pytlíku. A proč jste něco nepodnikla? Protože mě ani ve snu nenapadlo, co chce udělat. Domnívala jsem se, že je chce třeba někomu ukázat. Nějakému svátečnímu houbaři, který se v Houbách nevyzná. Teprve když se to stalo Jiřímu. Liliana se okázale rozplakala. No dobrá, řekl vápenec po chvíli, a co jste udělala potom? Co jsem podle vás měla dělat? Zhroutila jsem se. Jiří byl mrtvý a nic kromě něho pro mne nemělo cenu. Snad jsem chybila, že jsem okamžitě nešla za vámi, ale udat vlastního tátu není tak snadné, to si nemyslete. Ale teď jste to udělala. Proč? Protože jsem byla u doktora a ten mi řekl, že jsem v jiném stavu. Vlastně mě tím ani nepřekvapil, čekala jsem to. Za to naši s tím nepočítali ani trochu. Táta přímo běsnil a prohlásil, že si to musím nechat vzít, i kdyby mě měl do špitálu odvléct za vlasy. Hlídal mě na každém kroku a nepustil mě ani na Jiřího pohřeb. Proto jsem si vymyslela tu fintu z prášky. Nechtěla jste se tedy zabít? Jistě, že ne. Nechtěla jsem ani ublížit našemu dítěti, proto jsem u postele pohodila dvě prázdné tuby, ale sama jsem spolkla jenom pět prášků. Ostatní jsem spláchla do umyvadla. Dobrá, řekl vápenec. A to s těmi muchomůrkami jste si opravdu nevymyslela. Nechcete se jenom otci pomstit za jeho odmítavý postoj k vaší lásce. Liliana rozhodně zavrtěla hlavou. Jsem naprosto přesvědčena, opakovala jasně, že můj otec je vrah.